Ένα φύλαχτο στην καρδιά μου και μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισε. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι, ήρθε σαν τον κουρσάλο με φωτιές και το πάτησες. Τώρα τι τρέμεις, γιατί λυπάσαι, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Απ' τη φωνή που τη φοβάσαι, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Εγώ σωπαίνω, άκου σωπαίνω, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Άλλος φωνάζει, άλλος κρατάει, στο αρχισόμα δεν είμαι εγώ. Τώρα τι τρέμεις, γιατί λυπάσαι, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Αυτή φωνή που τη φοβάσαι, δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Εγώ σωπαίνω, ακούω σωπαίνω, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Άλλος φωνάζει, άλλος